عنده حکومت مبارک افغانستان عنده مبارک مختلف مملکتون خلق مختلف تنظیمون مختلف مختلف نظریت ورکلی تاسی چیز افغانستان در مجیدین و در کندار پولیت در غدا پولسواله که در مجیدین و کماندان هستایی تاسی در دیپ مورد که چه در افغانستان را تونی که خود بسنگ وسیع یا افغانستان را تونی که بسنگ ای ای بارکی تو معلومات را که ما تا طول بسم الله الرحمن الرحیم چه پرانتون که وقت ما در طول مال الله پاک را علاشان و خبر دید داد ایمان شرطی چه سلیب پرجه یقینی چه دا وقت چه رازید پا اغا وقت الله پا خبر دی بنده ندی پا خبر مش پرجه علم نلرو چه څنګه به سي او څنګه منه سي خو زموږ ارزو دا ده چې اسلامي حکومت په افغانستان کې راسي حاکمیت د قرآن راسي په افغانستان کې به دا دغه موږ ته قبول دي بله ستا په نظر د افغانستان په راتلونکي حکومت کې افغانستان چې پاکستان هم یو پیشنهاد کړی دی او بعضې نور ملکونه هم پیشنهاد دي د تاسې به د کابل د رژیم یعنې خلقیانو او پرچمیانو سره یو ائتلافي حکومت جوړ کړی او که نه یا د هغه سره خو موږ قطعا که مو د هغه سره جوړولی هغه موږ ډېر وارې دعوت کړي ډېر وارې راته ویلي چې راسئ تاسې څه غواړئ او څه کوئ خو موږ وار د واره هم د شورویان دلته نه وو په افغانستان کې چې موږ د دوی سره جهاد شروع کړي پر موږ باندې فرق د جهاد د روسانو او د دوی نشته بېله فرق خبره د اسلامي افغانستان یو اسلامي مملکت دی رئیس جمهور یا باید اسلامی په دې وروستي وختونو کې د مجاهدینو مشرانو په یو خپله فیصله کې چې وکړله هغې انجینر احمدشاه د افغانستان د مجاهدینو د راتلونکي موقتي حکومت د مشر په حیث باندې وټاکه تاسې چې د افغانستان د مجاهدینو د یو قمندان په صفت باندې تاسې د دغې د مشرتابه سره موافقت لرئ او که نه که د افغانستان نورو ټولو خلکو ورسره درلودی مسلمانانو زموږ هم دی که هغو نه ورسره درلودی زموږ هم نو ستاسې منظور د دې نه څه دی منظور دا دی چې دلته خو د افغانستان مجاهدینو مشرانو دا منلی دی تاسې دا منئ او که نه یې منئ نو چې هغو منلی دی موږ یې منو تاسې په افغانستان کې په راتلونکي کې افغانستان لپاره سره کوم حکومت غواړئ چې جوړ کړئ د حکومت څنګه سره کوم حکومت اوسېږي چې هغه موږ داسې حکومت غواړو چې هغه اسلام یې د اسلام تر قیادت لاندې کار کوي او رئیس جمهور مسلمان قرآن شریف را مابید کې داسې نه لکه په خوله چې یو څه وایي په زړه یې بل څه یي داسې خو اوس د خلقیانو پرچمیان هم نارې وایي چې وایي موږ مسلمانان یو اسلام غواړو په عمل کې اسلام نشته نیکۍ د اسلام خرم که چېرې د افغانستان پخوانی پادشاه بیرته افغانستان ته راشي آیا تاسې ورسره موافق یاستئ چې دا راتلونکي حکومت په واګې په لاس کې ونیسي تاسې داسې حکومت سره چې ظاهرشاه هغې مشر اوسېږي موافق یاستئ او که نه اول خو زما زړه ته نه لویږي چې هغه دې راسي افغانستان ته ولې پخوا تر دې د مخه دی څلوېښت کاله د پادشاه و دلې ته نو ولاړې ولې چې بیا ولاړې بیا اوس په دې اوس عصر کې په جهاد کې هېڅ څه زموږ سره وانخیستل دا زموږ زړه ته نه لویږي چې راځي سي که رالی هغه به بیا موږ د علما کرامو څخه پوښتنه کوو که یو چا راوستئ دی خو په خپله هم نشي راتلی خو نه په جهاد کې زموږ ته عیسی اخیستې ده که یو چا راوستئ هغه به بیا دغه وخت سره ګورو که چیرې امریکا او پاکستان مجاهدینو باندې دا نظامي کومکونه چې کوي دا بند کړي تاسې به خپل جهاد ته دوام ورکړی او که نه پر موږ باندې چې جهاد فرض عین تر هغه وخته پورې چې زموږ په بدن کې یو څاڅکی وینئ چې د ټوله دنیا یوه افغاني کومک هم نه وي یوه مرمۍ کومک هم نه وي زموږ الله پاک ارسادو دی رازق مو خدای دی موږ د جهاد نه بسو د مخه د دې کومکونه نه وو موږ په خالي لاس جهاد شروع کړی دی نو څنګه تاسې اوس خو موږ چې ګورو زیاتره کومکونه د پاکستان له لارې مجاهدین سره کېږي نو دا که بند شي ایا تاسو ته مشکلات پیدا نه شي یا نه پیدا کېږي تر څو مشکلات پیدا کېږي وطن ټوله زموږ په لاس کې دی هغه د وطن خپل د وطن څخه خپل شی لاسته راوستلی شو چې دوی سره مقابله وکړو او مرمۍ و پاته مرمۍ سوې مرمۍ د دوی څه نیولی شو ځکه چې داسې اورېدل کېږي چې روسان غواړي د افغانستان نه ووځي نو که چېرې روسان د افغانستان نه ووځي تاسې فکر کوئ چې نجیب حکومت به څومره مودې دپاره قدرت باندې پاتې شي یعنې مجاهدین به څومره موده کې دا د منځه ویسي هغه ما تا ته د مخه هم دا پیشنهاد وکړي چې په راتلونکي وخت الله پاک خبر دی پر غیو باندې علم خاصه د خدای ده خو بیا هم په نیز دا کړه انشاءالله الرحمن په ژر وخت کې په څلورو پنځو میاشتو کې به حتمي دوی دی سقوط کېږي. ته چې د کندهار ځینو قومندان یې تا ته د کندهار د ولایت د قوه او تعدل ډېر ښه معلوم دی. ستا په نظر باندې مسمه موده که د کندهار ښار مجدین فتح کړی شي بعد روسانو د وتلو نه وروسته؟ روسان چې ووځي د افغانستان خلک خو په خپله زموږ سره جنګ نه کوي. پاتې هغه یو څو محدود کسان دي هغه په خپله تښتي، په میاشتو دوې میاشتو یې خپله منطقه علاقې ځي تښتي. که چېرې روسان لاړ شي او حکومت آینده حکومت د مجدینو په لاس باندې شي، تاسې به د خلقیانو پرچمیان سره څه عمل وکړئ؟ موږ خلقیانو پرچمیان چې دوی په اخلاص سره توبه وکاږي، موږ دوی نه شوروو ځای ورکوو. په شوروی نه، د اسلام نومن پراخه ده. چې دوی په اخلاص توبه وکاږي، موږ شوروو نه کار نه پلرو. د خلقیانو پرچمیانو بعضې فامیلونه، بعضې کورنۍ، هغوی چې وخت یې مړه شوي دي، اولاد یې د خاده او د دغه دخوا نه تربیه شوی دی، د خلقیانو پرچمیانو دخوا نه هغوی جاسوسان تربیه کړي دي. ایا دغه کسان چې تاسو ته بیرته لاسته راشي، تاسو به دوی سره څه عمل وکړئ؟ هغه چې قدرت دی یو د اسلام په لاس سي او رئیس جمهور مسلمان کښېني، هغه کوچنیان خو تر اوسه د الله تر حکم لاندې نه دي. بیرته لکه دوی چې واړوله و کمونیستۍ ته، انشاءالله په مرورو زمان بیرته اسلام ته راوړي. هغه موږ نه شورو او پر هغو باندې وسیله یې رحمله کوو. تاسې سپینګر مزایل هم لرئ؟ بلې. هو اوس هم استعمال کړی دی؟ هو. که مطیاره هم پرې راغورځولې ده؟ هو، یواله نه هم پرې راغورځولې. بلو پایپ هم لیدلی دی؟ بلو پایپ یا اوس به تا راشي تاسو سره خپله تاسو د شخصي په باره کښې غواړو چې ژوند په باره کښې تاسو نه یو څو پوښتنې وکړي. تاسې خو واده کړی دی، اولاد لري؟ بلې. هو. کوچنیان هم شته دی؟ بلې. هو. څه وخت هم جهاد شروع کړی دی؟ جهاد مو د نور محمد ترکي په وخت کښې د بلایسارو څه شروع کړی دی، د بلایسار د کودتا څخه. د بلایسار د کودتا د کیمپ په باره کښې موږ ته لږ معلومات راکړي چې موږ اداره شو. دا څنګه شروع شو؟ څه وخت شروع کړه؟ څه کوي دا خو چې نور محمد ترکي پر سر د اقتدار راغلی، په مرور زمان چې موږ وپامېدله چې دا قدرت وخت موږ سر نه و خلاص. بعد هغه چې زموږ سر خلاص و چې دا قدرت تو کمونیستانو په لاس کښې واخېستئ، نو موږ ولاړ شولو. په مرور زمان زموږ یو سیمن صاحب و ګل احمد خان نومېدی، هغه موږ ته هدایت وکړي چې دا داسې به راولاړېږو، کودتا به کوو او دا نور محمد ترکي به سقوطو. الان بیا دا په مرور زمان سره مو خپل بندوبست ورته تړی. څوارلسمه د اسد وه، غرمه دولس نیمې بجې وې. اول دواره ګل احمد خان شروع به وکړل، پسې موږ یې ملګري وو، موږ شروع به وکړل. دغه و چې تر مازدیګره پورې دوام وکړي. مازدیګر دوی ټانګانو دیوالونه ونړول، موږ ودې ته مجبور سو چې بالا قب نشیني وکړو. بیا موږ درې سر دستګیر سو، دوی دوه په شهادت ورسول، ځاله ژوندۍ خلاص کړو. تاسې اورېدلي مې دي په دې تاسې په دې اخر د هفتې په دې اخر کښې تاسې د فرانسې هېواد ته ځئ، تاسو څه لپاره هلته ځئ؟ موږ ته هغو د فرانسې محترمینو خواهش کړی وو چې تاسې راشئ. فرانسې خلکو چې یوه دا زموږ مجلس ته موږ تاسې ته خواهش کوو چې رامشرف یې کړئ، دلته راشئ. نو موږ چې موږ د هغه ځای څخه د کندهار څخه چې بیا حرکت راوکوي، په دې خاطر چې موږ هلته د دغه دنیا د بشردوستانو خلکو سر خلاص کړو چې د دې روسو سره دوستي کومه دوستي ونه کړي. دا داسې وروستی چې اول خپل دوست ته وایي بین وړي، موږ دغه ورته وایو چې د دغه سره دوستي ونه کړي، نو ورځو هلته سر کښېږو. تاسې په اخر کښې یو کوره پوښتنه عرض کوم تاسو نه، چې تاسې که ژته خدای افغانستان ازاد کړي، تاسې به څه وکړئ؟ یعنې څه کار کوئ نظر کښې نیسي؟ څه کار وکړئ؟ موږ خو چې خدای تعالی افغانستان ازاد کړي، طالبان یو، هغه موږ پخوا د دیني علم کوه، اوس مو هم دا جهاد دپاره د دې نه و، د چوکۍ و، د یو بل شي دپاره نه و، بس د الله د رضا دپاره و. د افغانستان ازادي نه هم په کښې کښې ده، په دغه کښې چې افغانستان ازاد شي، موږ بېرته هغه خپله طالبي و، هغه خپله زمینداري کوو. موږ خبر شوي چې تر نه مخکې د غور ولایت ساغر په ولسوالۍ کښې تقریبا د مجدین دولس و مجدین مشران سره یوځای شوي وو او یوه غونډه یې جوړه کړې وه، چې تاسې په کښې هم برخه درلودله. دغې د دې جرګې فیصله په څه باندې وشوله؟ دا مجلس جوړ شوی و خو د پاره د دې جوړ شوی و چې د افغانستان مقصد اصلي دا و چې د افغانستان خلک سره وپېژني، د بېلوبېلو ولایتو د دلته راجمعي و چې دا سره وپېژني او په جهاد کې د آینده وخت دپاره سره همکاره سي، یو د بل په ښه ورسي سره و د پاره د دغې. او بل روسانو په بېلوبېلو ولایتو کې ډېر فعالیت کړی و، دغه چې په دروطني ملي جبه و دغه جوړه کړې و چې دغه کار یې پشاسي د خلکو سرو سره خلاص سي، چې د دوی په تبلیغاتو خطا نه وځي. اصلي مقصد یې دغه و. دوی تصمیم نیولی و چې شپږ میاشتې وروسته به بیا سره یو ځای شي، یو ځای کې به غونډه وکړي، مګر وی نه کړه. ولې؟ هغه په خاطر د دې چې اوس روسانو ډېر تبلیغات رامخته کړي دي، توپ تیاره او ټانګ و کمینونو، دا ټوله ناکامه شو. اوس یې تبلیغات رامنځته کړي دي په مابینځ کې مجاهدینو. نو هر قومندان خپله منطقه نه شي ایله کولی چې ایله کې بیا د دوی تبلیغات پیش دي. نو د دغه دپاره چې دغه غونډه ته واره نه لري چې دا د دوی د تبلیغاتو مخنیوی هر قومندان په خپله منطقه کوي. زه بیا ته عرض کوم، د لومړۍ پوښتنه خپله تکراروم، په دې وروستي وختونو کې د افغانستان د آینده حکومت په باره کې د دنیا مختلفو اشخاصو، سیاسي اشخاصو، مختلفو کسانو لکه د پاکستان مشر یا د فرانسې او نورو ملکونو مشرانو بېل بېل نظرونه څرګند کړي دي. د افغانستان حکومت باید دا قسم اوسېږي یا دا قسم اوسېږي. ته د مجاهدینو د یو قومندان په سیمه باندې چې د کندهار ولایت د ارغنداب په سیمه کې داسې مجاهدین ستاسو د قومندې لاندې دي، ته د افغانستان د راتلونکي په باره کې څه فکر کوې؟ د راتلونکي حکومت د راتلونکي تاسو د حکومت په باره کې تاسې څه نظر دی؟ زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې د افغانستان و خلکو ته موقع ورکړي. هر څوک چې هغه وکښېنوي رایې ګیري دي اوسي، او هر څوک چې هر چا چې رایه وګټله هغه سړی دي کښېږي چې اسلام وي. دا رایې ګیري څنګه وشي؟ یعنې څه رقم باندې رایې ګیري وشي؟ رایې ګیري دي داسې ونیوسي چې اول راجي شي د بین المللي خلک دې راسي، امنیت یې ونیسي، خلکو ته دې موقع ورکړي، مانجې دې پر ځای شي. دا ګیری دی وکي وستې د یو مخه چې وخته پاره دی مسلمان کښېنوي چې هغه داسې نه د دې خلکو سره خو موږ اعتبار خوړلی دي. د دې خلکو د دې خبرې خو اکثره وخت موږ درواغ ختلي دي چې یو بل داسې سړی چې خلک یې امین وبولي هغه دې کښېنوي. یو څو وخته پاره دا ګیری دي وسي هر چا چې وټ وګټي هغه دې کښېنوي. اوس خو د مجاهدینو مشرانو د همدغې حکومت دپاره احمد شاه همدې مرکز دپاره موقت ډول باندې ټاکلی دی چې همدا ستاسې د نظر په اساس باندې هغوی هلته لاړ شي او د موقتي حکومت مشر شي. تاسې دې نظر سره موافق یاست؟ نو هو د هغه موږ موافق. ښه، تاسې که څه ویل غواړئ د افغانستان خلکو ته، مجاهدینو ته، دنیاوالو ته مهرباني وکړئ. د دنیا ټولو خلکو ته او مجاهدینو ته، د شخصا د افغانستان خلکو ته او د مجاهدینو ټولو سره زموږ دا خواهش دی چې تر هغه وخته پورې جهاد ادامه ورکړي چې یو اسلامي حکومت مابین ته راځي، او راسې په جهاد کې ټولو خلک بره خوا اخلي. داسې نه چې یو په امریکا کې ناست دي، بل په فرانسه کې ناست دي، بل په پاکستان کې ناست دي. ګرد باید داخل ته ورسي، د خپل د وطن سره روسان وشړي، پسې واخلي، او بیا خپل یو ښه مسلمان بچا په اتفاق سره د ګردو باید کښېني دلته په افغانستان کې. دا چې موږ سره یو څو خبرې وکړې، خدای زه عجز در کړي دي، رباني مننه. آینده رهبري د افغانستان دغه اول لیډران اخیستی شي که نه؟ تصمیم د مجاهدینو دننه افغانستان کې شرط دی. مطلب دې دا دی چې دغه اول رهبران چې پېښور کې دي، د افغانستان آینده وخت دو په لاس کې دی که نه؟ داخل کې چې ناست دي مجاهدینو مشران، دا قومندانان دو په لاس کې هم دی. د دواړو په لاس کې مشترک دي، سره د دوی په لاس کې هم دي، د هغو په لاس کې هم دي، چې یو نه یا بل هم نشي کولی. دا ستاسې نمایندګان دي په دې حساب باندې معلومېږي. Thank you.